امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی انعامات میں تنظیمی پابندی کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس پابندی کا علم ہمیں کس طرح سے ہوگا؟ جن پر تنظیمی پابندی ہو اس پر انفرادی کوشش کر کے مدنی ماحول میں لانے کی کوشش نہ کریں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں. آئیے کہ پتہ کیسے چلے. پتہ ذمہ داران کو تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، عام طور پر ذمہ داران کو ہوتا ہے. تو اب نچلی سطح پر جو اسلامی بھائی ہیں وہ لا علمی میں اس پر انفرادی کوشش کریں گے بھی. یعنی اس کو یوں سمجھے جامعات والے، تو میں ان کی بولی میں سمجھا دوں کہ کوئی طالب علم بدعنوانیوں کا شکار ہو جائے اور جامعہ کی مجلس اس کو برطرف کر دے، نکال دے، اور پھر کوئی نیا طالب علم داخل ہو اور اس کو یوں لگے کہ یار یہ بہت اچھا اسلامی بھائی ہے، آؤ اس کو جامعہ میں داخلہ دلاتا ہوں، اس کا ذہن بنائے تو پکڑ کے لیا کہ چلو جامعہ میں داخلہ لے لو. جب جامعہ میں پہنچے گا تو مجلس کے پاس نا، اب مجلس اس کو سنبھال لے گی کہ اس کو داخلہ دینا ہے نہیں دینا ہے. تو نچلے طبقے کو انفرادی کوشش کرنی تھی، یہ حرج نہیں، پتا نہیں تو ٹھیک ہے کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.